بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ديت لكي سورة بينة مكر التاريخ نور سرحشن نازل شوية السلام نمبر دي عودارن كي منفكين مرتبه لكي ولم يكن مرتبه لكي سورة قيامة مرتبه دون منير عرب تدار مخ کی بیان د عظمت د قران اوس بیان د زجر منکرین د قران مخ کی بیان د عظمت د قران اوس بیان د نعمت د رسالت دروازه سره متصل لاړه داور صورت دا ذکر د نعمت د رسالت د اخرنی پیغمبر سره د زجر منکرین اسماء یوسنا د کی دوی الله او رب خلاصه رسولت سره ذکر دا ضروری نعمت د رسالت د اخیری پیغمبر اول به مدارن گدرین بیا تفریقه ذکر کړي چې پیغمبر د راتلو سره خلکو تفریقه کړي هغه له بیا زجر او بیا تخویفات هغه ذکر کړي او دارنګ اخر کې بشارت. بسم الله الرحمن الرحيم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مې ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره صورت. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. مفسرین لیکلي چې قران کریم کې ګران آیات دار په قران اسب الايات په قران دا معنا نو نزمن داغی وجه داره چه ده منفکین تعین ده معنی نشته چه معنی ده بل داره چه ده حد تار پاره ده غایده حاصل داره چه ده پیغمبر راشی نداره خلق برا کوبر پیدی حالان که دیو خوبیم تپریقه کلی ده معنی در آتول ارده سر با کوبر دیو خدمه گیم در رسول در آتول سر لیکن تپریقه کلی سرار دینا د کدار څلورم آیات ته معلومی او دارنګه دا تأتیهم البینات د دینه دا معلومیږي چې دا دروازه رسالت مفتوحه ده د دې وروجنه د دې اشکال له خدمتونو لپاره مفسرین او د دې منفکین ډېر معناګانې کړي چې منفکین سمانه ده دلته وایي چې یقولون مقدر دلته مکه ما لم يكن معنا يقولون لا ننفصل من ديننا الباطل حتى تأتينا البينة. ديو بدا خبر كولا دي مشركين او اهل كتاب دي مشركين او اهل كتاب كم خبر دا چه دا مشركين دا غير پارا سپت ديو كنا سوكوي سپت دا سوكوي نا دا اهل كتاب زان لا دي مشركين زان لا دي مشركين اطلاق پا اهل كتاب كي مشكل ني ندیو د دین باطل نه نه جدا کېدل تر دې پورې چې راشي ته بینه دیو قسمونه کړې په الله باندې وقسم بالله جهاد ایمانی لا ان جاءهم نذير لا يكونون نهدا من هدى الامم فلما جاءهم کله چې ورتران نو بس به انکار وکړه دا زي مخشری دا ترجمه کړې یا چې دا ان چې دا حتی چې په معنی دین وصلی سره ده مانا نوا کسان چې ګبرې کړې د اهلي کتاب را مشرکین نه منفکین ان تاتیهم البینه دا حتی په معنا دین سره زمخشری به دا معنا کړي مانا څه منفکین مانا منفصلین به جدا کېدونکي د کوپر نه وین جاتهم البینه اگر چې راشي ته دلیل به هم ترې جدا کی د پایات کې بیان در عزت ده دی بلا معنا د منفکین چا معنا کړي هالکین هالک اهلاکه دن کې په عذاب سره اتر دی پوره چې بینه او تراله رسول او قران کله چې انکار وکړي استحق العذاب مستحق د عذاب وګرځي خو یو آسانه معنی وکړي داسې لم یکن الذین کفروا نو اکسان چې ګبرې کړي من اهل کتاب اهل کتاب نو المشرکین المشرکان نو منفکین پرې خودن کړي پیغمبر لرم معنا مخکې دی ویل چې پیغمبر راشي مونږ به منو، لیکن کله چې رالې حتا تات یوم البینه، تر دې چې رال دې ته دلیل واضحان پته ورته ولګې دا پیغمبر دی، نو بیا یې پرېښود. رسول باید ضد د وجه نه پرېښود، یهود هم پرېښود او مشرکینو. رسول من الله، رسول له طرفه د الله تعالی نه، دا تفسیر د بینه دی. یتلو سو پنچی اولیا سی پی متوارا پاکی کل شویم، دا وقتی دا نبی علیہ السلام دور کی قرآن کریم لکل کر سو پا متوارا سو لکل شویو پیا کتب القیم پای کی لکل شویو حکمون مضبون پوخ مضبون والا کتب القیم لکل شویو اغل لکل شویو حکمون پوخ مضبون والا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او نری ډلې ډلې شوا کسان چې ورکل شو ته کتاب د زجر دی په تفرقې یو اختلاف سره رو سره قامت د حجت نه حجت را لې بیا تفرقې او نری ډلې ډلې شوا کسان چې ورکل شو ته کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات مگر دا پس دا نه چرالې تدل بینات دلیل کارام وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين امر نو کله شوې ته مگر دا چې عبادت وکړي د الله خالص کون کې هغه لرده بندګي هنفا کله کو درې دن کې وایو قیام الصلاه او پابندي کون کې نمازه وایو تو زکات او ور کون کې زکات وذلک دین القیم او دا دین د کله کو خلکو دین دا دین د خلکو مناسه د امت قائمه هغه موحدین دي قائمتون بالله بالتوحید لله بالتوحید ان الذين كفروا من اهل الكتاب يقناكسان چې کوبره کړه د اهل کتابونو د تخویب والمشرکین او د مشرکانو نام فی نار جهنم پور جهنم کې وای خالدین فی عام شوی پای کې اولئک هم شر البریا دا کسانم دی بدتر د مخلوقات دی ان الذین آمنوا یقنا کسان چې مان رو دی عامل صالحات دا اوس بشارت او عملو نکینیک اولئک هم خیر البریا دا کسان غره د مخلوقات دی جزاهم بدلار دی عند ربیم پنیز در عبدی بانی جناتین جنتون تجریم تاتی لنار چه بیگی لانده داغین ولیم خالدین پیا بدا می شبی دی پایی که طولو مرم دا باغون چی دی دالا جنتون دار دیر خیست دی او پدی که با می شر پار انسانی بید و طولو امکانات نی رضی الله عنه خوشاله بی الله د دینه و رضوان هو دی بخشاله د الله نام د دې مقصد داره چې الله بر دې د زلونو تمناګانې پوره کوي ټولې تمناګانې الله به راضي علما ولیکلي په جنت کې صرف دا صفت تا کې نش کېږي چې تر خدای شي او الله دې شي نور ټول صفات د الله رب العزت در خپل در کوي کوم شای چې ته ویني چې دا زما خواته را ورسی پاسات بر ارسی تو زواول زما ول زیبا یو کس به دعا کوي چې الله رب العزت هم ما ته هوري را کی هوري نو به بره به ورز راش به بره به په باران وشي کته د هورو لکه څنګه چې باران کې وبره بوري کې دارنګ به هوري را وري د جنت نعمتونه ډیر زیات الله برازي چې څو غړ انسان ته ملاوي انار بای پایی که بدن نه او را ناسی را کلاو بیکی ای که بدن نه خوارا کمی ای که بدن نه کپلی می زنانه با انار روش که کلاو بیک پایی که بکپلی لکه با کس که جبرتی رضی اللہ عنه مرضوان هم خوشحال بای دید اللہ عنه و اللہ با خوشحال اید دینا اللہ با خوشحال اید دینا او دی با خوشحال اید اللہ عنه ذالک لمن خشى رب دا ودا دا شهر پاره چیرې ګر خپل نام مانه دا چاته ورکول کی چې په دنیا کې الله نه ویری او نه کامل اختیار کی چې نه کامل نه کینو دا نه ورکول کی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله يا مهربان وكريم ذات ذاكم انعامات شد متقين رپار مؤمنون د پار دی الله پاک دا مونږ ته او ته مرسو الله دا نعمتونه مونږ ته راک الله کما زابونه چې کافر د پار دی الله دا غنه محفوظ الله رب عزت دا غنه محفوظ الله رب عزت زمون ناراضی ش الله گناهونه معاف یا الله دا درس تا درز سبب وګرځو الله ستانه دل روال سبب مګرځو یا الله رب عزت استاد رضا سبب وګرځو یا الله ستاره روان سبب مګرځو یا مهربان او کریم ذات الله رب عزت استاد دربار تم لاسونه اوچت کړی الله تم معاف الله گناهونه معاف الله را نازش یا الله رب عزت چا چې درخواستونه دعاګانو کړی الله او تعاون هم کړی دی الله رب عزت دا غي تعاون په خپل دربار قبول او منظور وګرځو الله چې کوم مشکلات دا غوله حل الله ولا حلق یا الله دا خلق بیماران دی الله الله رب عزت تا بغیر د ډاکټر او بغیر د دوین الله کول کې یا الله ډاکټران ته مو محتاج کړه یا الله څوک په خپل بیماران صدقه کړي یا الله بچاره پاره کړي الله رب عزت ته واسطه په خپل دلبر قبول او منظور وګرځو الله رب عزت بیماران او مشکلات هر الله رب عزت اکثر دا صدقې زنانه کې الله رب عزت تا غي تخیرونه برکتونه ورک الله عمرونو کې برکات واچ کم څوک چې دا صدقات کوي الله په کورونو کې برکات نازل کړي الله تخولی ذات الله په لږ باندې ډېر څه ورکړي الله الله دنیا کې مله ورکړه او آخرت کې مله ورکړه الله رب العزت الله رب العزت دا د دین د محنت دپاره الله رب العزت ورکړي الله ته په هغه باندې الله رب العزت رحم وکړه الله رب العزت ته په هغه باندې رحم وکړه الله دې ستاره دین خیال ساتي الله در درسګار الله رب عزت ای پم کې کوم نقصان نه غړي دا غیر پاره چاندې کوي قرباني پکې کوي الله رب عزت تر دې او خیر وسات الله رب عزت کې خیر وسات الله رب عزت دا بهترین مې شروانه ده الله دا اعمال والا مې شروانه ده استاد رحمتونو ده برکتونو والا مې شروان او الله رب عزت مستا ګناګار بندګانی والله نم سم اعمال شتري الله نامر کول شي الله رب عزت استا رحم طرف ته متوجي و الله تر اسد رحم مملوک الله تر اسد رحم مملوک الله ګناهونه معاف کړل دی روزه نه زمون ګناهونه مور استکول الله هینده کې رو ګناهونه د اشاره د توفیق را تر یا الله رب عزت ته مونږ باندې الله رب عزت رحم وک الله نبی علیہ السلام چې زمون د تندیر ګناهونه راونی سن الله زمون تندې تر ونی الله ګناه طرف ته مور پیدا وره الله رب عزت زمو سره شیطان نو خواهش هم نه پسلګیدل الله مو ګناه طرف ته مور پیدا الله ته زمو مدد وک الله زمو الله رب عزت په باندې رحم وک یا الله رب عزت په دې میاش کې کم برکات دی غو مونږ ترک یا الله خصوصا د ليلة القدر الله رب عزت د غشپې د عبادت توفیق مونږ ترک الله کو تیر شي یو کم عبادت پکې کړې قبول وک الله کو انده کې را روان الله تیر تر قیام طاقت راک الله دې ودرې دل طاقت را تذکرک الله رب عزت دې ودرې دل طاقت را تذکرک الله رب عزت زمون ناراضش الله زمون ناراضش یا الله دا سره ناراضش بیا ناراضمش الله مجاهدین مدد نصرت وک الله دې جیلیان مدد وک الله جیلیان را خوش وک الله بهترین همشت الله دې اعتاق من النار ولا ناشت الله در دنیا جیلیان الله را خوش وک الله تی کول شي الله الله ته خو ګران نه دم ته ګران ده الله رسولون ارمانون لدری نوجوانان دی الله کور کی خزی دی الله بچی دی الله مین دی یا الله خپلوان ورته په انتظار دی ربانو را خوشی که الله الله داسی بندی باش جور کر جیلی اندو را خوش که دل الله یا الله جیلی اندو را خوش که دل بندی باش جور که الله رب العزت فدی میشه دعاگانی قبل الله زمان که دا دعا قبل یا الله هر ملکی چه قیدی اندی الله را خوشی که الله چې مسلمانان دې خوشې کړي الله خصوصا نبی صدیق الله ستاره دین د پاره الله رب عزت قید شوی د امریکا کې د الله ویا کال قید ول ورکړي الله الله زموږ د مسلمانانو خور ده خو مو خو واست کیګل کمزوري والله بس تا تم لاس اوچت کړی دین ستانه ازادي غوړ ولله تیر ازاد کړ مو خو واست نکی اته نشو رسیدې ربا او توفیق را لرک الله چلتا مورسی دغ ظالمان دغ مخته مورسی والله یا الله رب العزت تا دا زمان مجاهدین دا کمزور مجاهدین الله دنیا هر گرد تا ورسی وستار دین الله چې دې مظلوم سره کوم ظلم نه کوي چې دا غي بد دي خلق الله یا الله رب العزت زمو مرګ سره توفیق ورک الله زمو نه راشي ګناهونه ماف یا الله دا درس په خپل دربار قبول منظور الله دنیا نن چې بیا الله دې سبح کې موزه چې تر نه راضي الله الله ر کلمې سره موزه دې ما سره موزه الله ایمان کې بونځ خلاص ولای نه تقات وکنه الله دا سیمان سره موزه ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.